Люба пайшла з партызанамі, паведаміла суседка маёўскіх пасля пахавання. Гэта страшэнна перапалохала Палагію. Ну вось, дачакаліся. Аддзякавала яна нам за нашу дабрату, чакай цяпер ночы. Злосна гаварыла яна і пачала збірацца да сястры. Таццяна разлавалася. Яе зусім не спалохала тое, што Люба пайшла. Наадварот, яна адчула нейкую радасць ад гэтага і падумала. А вы хацелі, гады, напалохаць народ? Дык вось вам. Сёння яна, а заўтра я пайду, усе пойдзем. Яна цвёрда пераканала сябе, што не сёння, заўтра таксама пойдзе да партызан, што цяпер ужо нішто не затрымае яе. Карп Маеўскі больш за ўсіх клапаціўся і працаваў на пахаванні. Ён страшэнна змарыўся фізічна і душэўна, ды яшчэ ў дадатак прастудзіўся і адчуваў сябе зусім хворым. Нечаканае знікненне Любы, яна нікому нічога не сказала, і ў сувязі з гэтым уход Палагеі разгубілі і збянтэжылі яго. «Ну, куды ты пойдзеш, Поля?» – ласкава пачаў ён прасіць жонку. «А магчыма, яна і вернецца яшчэ. Дый што яна?» Яна сабе гаспадар, у яе маці забілі. Але Палагея слухаць не хацела яго. «Застанься, разам будзем чакаць, ад смерці не схаваешся». Палагея павернулася, падпёрла рукамі бакі. «Ідзі пашукаць дурняў, такіх як сам. Чакаць, ну чакай, а я паміраць не хачу за тваёй шалёнай пляменніцы». Таццяне стала крыўдна за бацьку, за тое, што ён уніжаецца перад гэтай неразумнай бабай. Доўга яна атрывала яе лаянкі, прыдзіркі, але тут вытрымаць не магла. «Да што вы просіце, тата яе? Што ў яе наогул агульнымі з намі? Ёй даўно не месца ў гэтым доме». І Таццяна павернулася да Палагеі. Палагея, прывыкшая да маўклівасці, ветлівасці, і пакорлівасці падчаркі, здзівілася ад нечаканасці і, пабялеўшы, некалькі хвілін глядзела на яе. «Ідзіце прэч», – зноў сказала Таццяна. «Ну не трэба, Таня», – папрасіў бацька. «Ну чаго гэта вы счапіліся?» «Не перашкаджайце, тата, хопіць трываць». «Ах так», – нарэшце вымавіла пабялеўшы ад злосці Палагея і больш не сказала ні слова. Моўчкі доўга збірала свае рэчы. Бацька таксама маўчаў, стаяў каля акна і нервова камячыў пальцамі край фіранкі. Праз некаторы час, выходзячы, Палагея злосна кінула: «А ты ўспомніш яшчэ мяне, саплівая настаўніца». Карп паімкнуўся ўслед за ёй, але Таццяна рашуча спыніла яго. «Сорамна, тата». Бацька паслухмяна сеў, паківаў галавой. «Ах, Таня, Таня, навошта ўсё гэта? Гарачая ты, Палагея, можа, ад злосці чаго хочаш нагаварыць. Не падумала ты аб гэтым. А цяпер давядзецца ісці мірыцца». Таня чула горкую праўду ў яго словах, але змоўчыла, а адвячоркам вярнулася Люба. Яна з'явілася, як нічога не было, і адказала, што са сваімі школьнымі сябрукамі хадзіла ў залесе. Але па яе бадзёраму выгляду, па яе вачах, у якіх свяціліся нейкія асаблівыя незнаёмыя агеньчыкі, Таня бачыла, яна маніць, у яе жыцці здарылася нешта важнае, вялікае, такое, аб чым яна бадай што не прызнаецца. А таму яна і не стала распытваць яе. Прыйдзе час, раскажа сама. І толькі сказала. А Палагея спалохалася. «Думала, ты да партызан пайшла і ўцякла». «Куды ўцякла?» – спытала Люба. «Ну, зусім. Да сястры пайшла». Яна прачытала на твары Любы такое вясёлае задавальненне, што тут жа хуценька знакамі папрасіла яе маўчаць, не выказваць усяго гэтага словамі. Таццяне было шкада бацькі. Яна ведала, за ўсё сваё жыццё ён знарок не пакрыўдзіў ніводнага чалавека. тым больш цяжкім для яго было пакрыўдзіць блізкага чалавека. А з Пелагеяй ён нядрэнна жыў, ні разу не павысілі нават голас адзін на аднаго. Яна прыйшла тады, калі родныя дзеці пакінулі яго аднаго, разляцеліся з бацькоўскага кубла ва ўсе бакі. Дык ці мела яна права, знайшоўшы прытулак ад навалы ў бацькоўскім доме, выганяць гэтую жанчыну? Не, маю права, упэўнена адказала Таццяна на свае думкі. Толькі зрабіла я гэта неразумна і не ў той час, і бацьку балюча. Яна ведала, ён пойдзе прасіць Пелагею вярнуцца, ён зробіць гэта не для сябе, а каб не пашкодзіць вялікай справе. Ёй было сорамна перад бацькам, але адначасова з гэтым пачуццём было і другое – задавальненне ад таго, што ў доме няма чужога чалавека, і што цяпер яны ўсе свае, ўсе з аднымі думкамі, з аднымі поглядамі, імкненнямі і смела маглі разважаць, раіцца аб усім тым, што хвалюе іх. Да і бацька хутка супакоіўся, нават забыўся пра ўход Пелагеі. Не тое было ў галаве, не аб тым думалася. Наступала ноч. Першая ноч пасля жудаснага забойства. Невядома, што можа здарыцца ў гэтую ноч. Цяпер усяго трэба чакаць, да ўсяго рыхтавацца. У старога разбалелася спіна так, што цяжка было адарвацца ад цёплай печы, падняцца, але ён перамог сваю слабасць і сеў. «Ну, дык што ж будзем рабіць, дзеці?» – спытаў ён у дзяўчат, якія ціха рыхтавалі вячэру, перашэптваючыся паміж сабой. «Не чакаць жа нам, пакуль яны і нас зарэжуць». «А я думаю, дзядька», – адгукнулася Люба, – «пакуль што яны нікога чапаць не будуць, пачакаюць». Яны зрабілі гэта, каб напалохаць людзей і гэтым спыніць рост партызанскіх атрадаў. А цяпер яны пачакаюць. Яны зрабілі гэта не толькі ў нас. «Да ты адкуль гэта ўсё ведаеш?» – здзіўлена спытаў Карп. А Таццяна паглядзела на сястру і канчаткова пераканалася, што тая была не ў залесі. «Людзі ў залесі, казалі», – адказала Люба. «Людзі». «Людзі цяпер шмат чаго нагавораць. А хто ведае, што думае звер, куды ён накіруецца ў наступную ноч?» І стары цяжка ўздыхнуў. «Эх, з Паўлам Сцяпановичам не ўправіўся пагутарыць. І ісці не магу. Зусім расхварэўся, а трэба было б параіцца». Праз нейкі час іх размову спыніла з'яўленне жонкі старшыні калгаса Мар'і Зайчук з малодшым сынам. У хворай жанчыны у шасцігадовага хлапчука былі чырвоныя заплаканыя вочы. Хлапчанё тулілася да маці і палахліва шаптала: «Я баюся, мамачка, мне страшна». Жанчына, зайшоўшы ў хату, разгубілася і не ведала, што гаварыць. «А вы ўжо выпальваеце?» – звярнулася яна да Любы. «Добра вам усім разам. Вось вы і выпалілі, і вячэра гатова ў вас. А я адна, адна, іх пяць. Насця пайшла, яна не сказала, куды пайшла яе старэйшая дачка, а я адна вось. І нічога не рабіла, яшчэ рукі апусціліся». І раптам Мар'я заплакала, а за ёй заплакаў і хлапчук. Таццяна абняла яе за плечы, правяла і пасадзіла на канапу. «Супакойся, цётка Мар'я». «Ну, нічога, нічога, Танечка». Жанчына ўбачыла на печы Карпа і звярнулася да яго. «Што ж гэта такое, дзядзька Карп? Што ж гэта яны робяць, а? Як жа жыць цяпер людзям? Гэта ж яны сёння па нас прыйдуць, сыночак мой. А бацька ж ваш?» Раптам яна зноў заплакала і гаварыла пра слёзы. «Бацька ж ваш так наказваў мне сцерагчы вас, ягадкі вы мае, а як же я ўсцерагу вас ад гэтых людаедаў, любыя вы мае, Куды ж нам схавацца ад іх? Дзядзька Аркарп, родненькі мой, парайце ж вы нам. А што калі усе так напалохаліся? Падумала Таццяна і чамусьці раззлавалася на гэтую хворую жанчыну і на яе слабасць. Магчыма, і бацька чуў гэта ж, бо сярдзіта сказаў: «Перастань, Мар'я, слязамі не паможаш. А баяцца няма чаго, сёння яны не з'явяцца, а там пажывем, пабачым». «Ой, не, дзядзечка, прыйдуць яны зноў. Кажуць, кожную ноч будуць пастолькі знішчаць, аж пакуль нікога не застанецца». Перастаўшы плакаць, выціраючы рукавом слёзы, адказала Мар'я. «Не гавары глупства», – адказаў Карп. «Дзяцей не палохай, так мы ім і дамо сябе знішчыць. Як жа, няхай чакаюць. Не бойся, больш яны не з'явяцца». «Ды я сама не баюся», – гаварыла Мар'я, – «вось за іх дрыжу. Не ўсё адно паміраць, а яны павінны бацьку дачакацца. Іван, як усходзіў, гаварыў: «Сцеражы, Мар'я, іх». А як жа мне ўсцерагчы, калі такое? Вось і прашу я, людзі добрыя, дапамажыце мне захаваць маіх дзяцей». Яна паднялася, падышла да печы, зашаптала. Усіх ужо развяла па людзях. Адзін вось застаўся, меншанькі самы, дзядзька Карп. Яна ўтаропіла на яго позірк. Карп маўчаў. Дзяўчаты глядзелі на яго, чакалі, што ён скажа. Хлапчук таксама прытаіў дыханне і паглядаў то на маці, то на дзядзьку. «Адна застануся ў хаце. Няхай ужо мяне адну, а вось людзі добрыя не пакінуць іх і дачакацца яны таго светлага дня і свайго бацьку, дачакаюцца». Карп задуменна, не спяшаючыся, пачухаў патыліцу. «Бачыш, Мар'я, як жа табе сказаць, а ты ведаеш, што мы таксама не з надзейных. Я баюся, што да нас яны могуць у першую чаргу дабрацца». «Дзядзька Карп, не шукаю я надзейных, да і не пашла б да такіх, да сваіх людзей я прыйшла. Няхай не бачаць мае вочы смерці маіх дзяцей». Голас яе загучэў па-новаму, цвёрда, упэўнена. І тут у размову ўмяшалася Люба. «Дарымна вы, цётка Мар'я, палохаеце дзяцей. Але калі ўжо такое, хай застаецца. Месца хопіць. Ну, ідзі сюды, Ігар. Ды нос вытры і не плач», — сурова загадала яна хлапчуку. І ён паслухмяна выцер рукавом нос, а потым вочы, і, адарваўшыся ад матчынага кажуха, за які ўвесь час трымаўся, падышоў да Любы. Мар'я закрыла рукой вочы і некалькі хвілін стаяла нерухома, стрымліваючы плач. Ёй раптам стала жудасна ад таго, што яна засталася адна, і адна павінна пайсці ў сваю апусцелую хату і там чакаць. Але чаго? Можа, смерці? І думка аб тым, што яна можа апошні раз бачыць сваё дзіця, так напалохала яе, што яна ледзь не кінулася да хлапчука, каб забраць яго з сабой назад, каб з ім разам перачакаць гэтую доўгую зімовую ноч. Але раптам яна пачула голас Любы. «Ну, вось і добра. Вячэраць будзем, Ігар». Тут Мар'я збялела, адняла руку ад вачэй. «Супакойся, Мар'я», — ціха і ласкава сказаў Карп, злазячы з печы. «Нічога не здарыцца». Мар'я схапіла яго руку, сціснула яе абодвума сваімі. «Дзякую вам, дзядзечка, за ласку, за добрае слова. Даруйце мне. Добрай ночы вам». І хутка выйшла. Карп цяжка апусціўся на зэдля каля стала, сціснуў рукамі галаву. «Да чаго дажылі дзеці, а?» Здалося, нават не сказаў, а прастагнаў ён. Маці баіцца дзяцей пакінуць у іх роднай хаце. Да чаго дажылі? Хвіліну ён памаўчаў, а потым падняўся і падышоў да ложка, на якім сядзеў і забаўляўся лялькамі маленькі Віктар. Паглядзеў на яго і ўжо другім голасам сказаў: «Але нічога, унучак, Мы перажывем гэта. Перажывем. Таццяна і не падумала аб тым, каб працягваць заняткі ў школе. Да ніхто і не пусціў бы свайго дзіцяці цяпер, калі яна і захацела нават займацца. Вёска прытаілася, заціхла, як у першыя дні акупацыі. Людзям было не да таго, каб вучыць людзей, рамантаваць інвентар да вясны ці займацца звычайнай справай вырабляць сані. Людзі думалі аб іншым. Невядома, хто гэта надумаў, падказаў, але на другую ноч у канцы вуліц, з якіх выходзілі дарогі з вёскі, заселі вартавыя па 2-3 чалавекі. А яшчэ праз дзень па вёсцы папаўзла патаемная чутка. Кожную ноч на краі лесу стаяць партызаны і сцерагуць вёску, і няхай цяпер толькі пасунуцца фашысты ноччу ў вёску, як адразу тут жа будуць і яны, партызаны. Вядома, не ўсе паверылі гэтым чуткам, напрыклад, у доме Маеўскіх толькі махнулі рукой. Глупства. Многа такіх вёсак. Але людзі уздыхнулі лягчэй. І нават Мар'я Зайчук ужо больш не рассылала на ноч сваіх дзяцей у чужыя хаты. А вартаваць хадзілі ўсе па чарзе. Таццяна з Любай таксама вартавалі ўсю ноч, зусім не ўяўляючы сабе, што б яны рабілі, каб гітлераўцы сапраўды з'явіліся. Падаў густы вільготны снег, які часта падае ў сакавіку, апошні снег зімы. У гэтай снежнай мгле раней звычайнага наступіла ноч і ахутала ўсё навокал густой цемрай. Сярэдзіннай вуліцы не было відаць хат, толькі мільгалі цьмяныя агеньчыкі акон, нібы адкульсьці вельмі здалёку. Чалавек ішоў пасярод вуліцы. Ішоў шпарка, палахліва аглядваючыся, схаваўшы твар у каўнер паліто. У канцы вёскі ён павярнуў да хат і спыніўся перад адной з іх, маленькай, пахіленай, вокны якой былі завешаны саламянымі матамі. Чалавек аглянуўся яшчэ раз і хутка праскочыў у двор праз шчыліну ў варотах. Акно з двара не было занавешана, і ён асцярожна падкраўся да яго, зірнуў у хату. Палагея сядзела каля стала, на якім стаяла маленькая газоўка і нешта шыла. Чалавек ціха пастукаў. Яна ўздрыгнула, круціла агонь у газоўцы і падышла да акна. «Хто там?» «Я! Адчыні!» «Хто ты?» «Ну адчыні, кума, не пазнаеш ці што?» Яна наблізіла твар да самай шыбы, пазнала яго і здзіўлена спытала – «А чаго ты? Ну адчыні, баішся, ці што?» Яна адчыніла. Мацей Кулеш зайшоў следам за ёю хату, ля парога абцярушыў шапкі з каўняра, мокры снег. «Воўкам ты жывеш, кума, жывых людзей баяцца стала. Здзіўляешся такому гостю? Эх, кума, кума!» І ён падышоў, пахлопаў яе па крутому плячы, як гаспадар добрага каня, падміргнуў, усміхнуўся. «Старую дружбу забываеш». Яна зразумела яго намёк, пачырваніла і ветліва запрасіла распранацца і садзіцца, а сама ўзяла тёплую хустку і завесіла ёй апошняе акно. Пасля гэтага падкруціла газоўку. Кулеш распрануўся, падсеў да стала. Гэта быў высокі чалавек год 35, шырокім тварам і вадзяністымі бескаляровымі вачыма. Ён заўсёды ветліва усміхаўся і гаварыў ціхім голасам, які зусім не пасаваў да яго здаровай моцнай постаці. Да вайны сям'я яго была ў калгасе, а сам ён большасць раз'язджаў, шукаў лёгкага хлеба, працаваў швейцарам у рэстаране, насільшчыкам пры вакзале і яшчэ недзе, але жыў увесь час даволі сціпла і непрыкметна і ў вёсцы нават лічыўся добрым чалавекам. Толькі год 5 назад, так вось цёмнымі вечарамі, ён часам наведваў ласкавую ўдаву. Вось чаму Палагея спаткала яго як старога сябра. Ёй было сумна і крыўдна адной у сваёй старой хаце, і прыход яго ўзрадаваў яе. Кулеш заўважыў гэта і, усміхаючыся, сказаў: «А я таксама, Поля, засумаваў адзін. Сумота страшэнная. Жонкаю ты ведаеш, як я жыву, як сабака з кошкай, няма тая хвіліны, каб не пасварыліся. На вуліцу вечарам выйсці і то страшна, ідзеш як быццам па вымершай вёсцы». «Напалохаліся людзі», — сказала Палагея, папраўляючы падушкі і разгладваючы коўдру. «Напалохаліся. Да я думаю, дарэмна астатнія палохаюцца, не будуць яны чапаць простых людзей. Не пайшлі ж яны, напрыклад, да мяне, хоць я і на чыгунцы служыў. Але што ім да мяне? Я працаваў для сваёй карысці, для свайго жыцця, я чалавек просты. Не ўсё адно, якая ўлада, абы я меў кавалак хлеба. Ды іншых такіх не пайшлі. Не бойся, ведалі, каго выбраць. Гэта і сапляк Лубян з гранатамі па вёсках гуляе, машыны нямецкія на шашы падрывае, а кандыба, кажуць, камандзірам у іх у партызан. А ўлада, яна, брат, ёсць ўлада, беспарадкаў не любіць. І ў кожнай ўлады ёсць ворагі. Але што-то гэта мы ўзяліся аб палітыцы разважаць, як на сходзе на якім. Гэта не нашага розуму справа, кума. Мы людзі цёмныя, нам абы грошы ды гарэлка. Так?» Ён лісліва засмяяўся, падняўся і, падышоўшы да свайго паліто, якое вісела на кручку каля дзвярэй, выцягнуў з кішыні бутэльку самагонкі. «А вось гэта нам!» Палагія падхапілася, замітусілася па хаце. «Ой, а я сяджу, як дурніца! Частаваць же трэба дарагога гостя. Даруйце мне, Мацей Дзянісавіч». Праз хвіліну на стале з'явілася закусь. «Ну, садзіся каля мяне, Поля», – папрасіў Кулеш. Яна села на ўслон поплеч з ім. Ён наліў, чокнуліся, выпілі. Кулеш панюхаў скарынку хлеба. «Прыемная самагоначка, праўда? Гэта ўласная. Люблю я яе». Ён закусіў хлебам з салам і абняў правай рукой яе за плечы, прыгарнуў да сябе яе здаровае, разгарачонае цела, пацалаваў у шчаку. Праз некаторы час Кулеш сказаў: «Эх, Поля, а выгнаў цябе стары масол?» Гэта была вулічная мянушка Маеўскага. «Але ты не гаруй!» Палагі адхіліла яго руку, адсунулася, твар яе густа пачырванеў. «Ды хто ж табе сказаў, што ён выгнаў?» «Людзі, людзі! Ты ў мяне запытай, калі прыйшоў да мяне. Сама я кінула. Карп чалавек. Чалавек неблагі, можна жыць. Ён ужо прыходзіў прасіць, каб я вярнулася. Да і дачка ў яго вельмі разумная, настаўніца гэтая. Трываць нельгі, такая заноза. Папала дзесь яўрэйскае дзіця і нянчыцца з ім за сына выдае». «Што ты кажаш?» – здзівіўся Кулеш. «Значыцца, яна замужам не была?» «Чорт яе ведае. Можа, яна 10 разоў замужам была, але дзіця гэтае не яе. Яна хацела мне галаву адурыць, да не я з такіх не я. З першага дня разгадала, у чым справа. Яна яму сыночак, сыночак, а малака ў самае няма і не было. У пялёнкі захотаць не ўмела, чым карміць не ведала, і дзіця імя сваё доўга не разумела. Не тое імя. Ды і так і дурному відаць, што яўрэйскае дзіця, толькі дурны бацька не здагадваецца і ўсё яшчэ верыць ёй. Улеш ціха і задаволена засмяяўся, падсунуўся бліжэй да жанчыны і зноў абняў. Разумная ты, Поля, цябе вакол пальца не абвядзеш. А ты хацеў абвесці? Мала кашы з'еў. Ну што ты? Чаго нам абводзіць адзін аднаго, адказаў Кулеш, мы з табой па-свойску, як кажуць, па-роднаму, праўда? Ён наліў яшчэ. Слухай, к слову прыйшлося, балбочуць у вёсцы, што партызаны заходзяць да масола, праўда гэта? Сам кажаш, што балбочыць. Значыць, балбатня і ёсць, адказала Палагея, насцярожыўшыся. Ніякіх партызан не бачыла я, ды не было іх. Думаеш, карп такі дурань, каб звязвацца з якім-небудзь лубянам, ён разумней за цябе. Кулеш слухаў яе вельмі ўважліва, прыхільна ківаў галавой. Але нікуды яна не пайшла. Гэтая пляменніца хрысціна яго, толькі балбоча, да і людзей з тропу збівае. «Шкада табе, масола, сумуеш?» – усміхнуўся іранічна Кулеш. А Палагей засмяялася, было б па чым сумаваць, толькі звання, што былы муж. «Ох, і жанчына!» – у захапленні ўсклікнуў Кулеш і пагасіў газоўку.